ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة عزت دی دنیا کې انسان لا ډیر ښه مقور کړی دا او ډیر زیات اسباب او ډیر نعمتونه ولور کړی دي او خاص کر خپل عبادت او خپل طاعت او خپل قرب او نجات حاصلولو لپاره هر کار په دې باندې آسان کړی دی او زر نشي پیش کولې دنیا کې چې ما ته تکلیف دی ما ته مشکلات دي زما مصروفیات دي زه فارغه نه یم ما ته فرصت نشته چې د الله رب العزت عبادات او طاعات په صحیح طریقه باندې ادا کوم یو بالکل ادا کول نشم ویا که ادا کوم یې نو چې دا څنګه امر دی حکم دی څنګه مطالبه ده هغه څه نشم کولې ایسوک دا عذر دنیا کی نشی پیش کولی او کوایی بازی خلقا و دروغ وایی انہی دل تک عذر قبلی گی و نقیامت کی داغ انسان چیاغ وقت ضائع کرده دی دیر عمر تیر کرده دنیا کی جد دی عمر کم مطلبو کم مقصدو ناغین دے دا کڑے کاغلگو کڑیرو ځکه اولې ځان خبر کړی نه د مقصد نه چې د دنیا کیسه راغلی ما او که ځان خبر کړی نو بیا پاغي باندې عمل کول داغي حق پورا کول دغه نه دی کړی کله ځان عاجز او مجبور ګڼلې چې مونږ ته ګناه نشته مونږه جزان یو غریبان یو خدای پیدا کړی دغه سیو مونږ بیا ځان له دنیا کارونه کوو ضرورتونه پوره کوو حاجتونه چې بغیر د هغې نه نه کېږي ژوند نه تېرېږي او یا به د الله رب العزت احکام په ځای راوړو چې هغه کوم لازم کړي دي په مونږ باندې خو دواړه کار نه شو کولی ځکه چې زمونږ دومره وس نشته دومره طاقت نشته او دومره صحت نشته دی دومره وخت نشته دی مونږ سره فراغت او فرصت نشته دی نو د شپې او نه دروازې چې مونږ د الله امر په ځای باندې راوړو دا ټولې خبرې انسان کولی دنیا کې هم به کولی آخرت کې به هم کولی ځان د خلاصي د پاره کنه وکړه نه چې الله رب العزت قران نازل کو ود دا ټول خبره ختم شوي بے فائدې شوي ځکه الله رب العزت دغه سویلی صراحتن چې دنیا کې انسان جون تیرو ډیر دا آزاد دی او ډیر بے قانونه بے ضابطه بے اصول بے کتاب چې هغه جون د انسان نو بلکې د جانور سره برابر جانور به هم لاخوځه کا کاری د الله عبادت نه کوي د الله حکم په ځای نشي راوړې څنګه چې انسان ته ویلي نو د الله نه فرمانی خو نه کوي کنه داغه د احکامو رد خو نه کوي او هغه سره شرک نه کوي د شرک مطالبه نه کوي انسان د کډیر لاندې دی ډیر رسوا دی ډیر ذلیل دی چې دی په کې د شرک مطالبه کوي ځکه الله چې ډیر معزز قوم یادی عزتمن قوم افضل چې ویلي دي چې تاسو مې غوړه کړی په ټولو خلقو باندې من اسرائیل ناری په یو مقام کې موسی علی السلام سر روان او بیا خاص هغه مقام او هغه ورځ چې هغه ډیره د عبرت وا چې الله فرعون هلاک کړ او دې بچ کړل دریاب کې وللار جوړ کړی دا ورځ وا چې روانو یو قوم یې ولیدو بت پرس چریزان لخدان جوړ کړی دغوانو په شکل باندې او یې تناستو ډیر په اجزه سره ډیر په توجه سره چې بنی اسرائیل ولیدو او د موسی علی السلام نه دا مطالبه کوي چې یا موسی جعل لنا الهن کما لهم آلهه. اے موسی علی السلام موږ له هم داسې خدایان پکار دي څنګه چې د دې قوم د پاره دی او ډیر په توجه ته ناس دي او په دې عبادت کې وته ډیر لذت حاصلېږي ځکه چې ویني مخامخ دي نو ډیر برکات وته حاصل دي. موږ له هم داسې خدای په کار دي چې وینو یې مخامخ یې وینو چې عبادت یې کوونو زمونږ زړه کې به هم ډیر نور او سرور راځي. موسی علیه السلام ډیر غصه شو ډیر سخت خبرې وته وکړې چې دا آزاد سره نور شریکان جوړوي چې اوس یې اخلاص کړی د لوی بلان چې فرعون هلاک چې تاسو ډېر عمر دا د الله سنا قسمه قسم مصیبتونه او ظلمونه او قسمه قسم سخته او ذلتونه راخکلیو نو غی علاکو نن خدا اللہ دا عبادت رز دا نن خدا اللہ شکریہ دا کل پکار دی او اللہ تا پسیده باند پریوتل پکار دی چه اللہ منگ پدیر وز باندی دیر لوی مصیبت نخلاص کن او قرآنم دا تعبیر کرده او سره دخان کې ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین من فرعون. اللہ ایما بنی اسرائیل نجات ورکو دڑیر رسوا او تباید عذابنا چه فرعون من فرعون بچی بے والا قتلولو وغی بدا سوا تکاتو کنا وزی نورا پل ظلم نشکے دی نکڑی را زمانہ پسوا پلانا بولی زد اغیر د خپل صبر نتیجه ورکړه ایواز یې ورکو چې د دشمن یې ول هلاکو سره د لخکرو سره د هغه نورو مالونو او دولتونو نه دغه قران کریم دغه یادې چردا سه احسان خو الله چرتبل قوم سره په دنیا کې نه دی کړې مونږ نه دی اورېدلې هغه دی بنی اسرائیل سره چې وکړه چې دا بنی اسرائیل پورې په پټلې باندې ولاړو او فرعون غر کې دا سره د خپل لخکرونه ادي وته کاته پانتم تنظرون او خاندل به زکا چوبو کې بربړه کې او شنو دی به دیو نه پکې ساو خوت بل به شنو دی بل نه پکې ساو خوت ته ساج هوته نو بو بر بربړه کې او کړه کنه تنظرون دا معنا چې خدای عبرت په نظر او تکات داول الله بنی اسرائیل سره دنیا کې د خپل رحم او فضل او د احسان دومره لوی اظهار وکړو. نو قرآن وی سورت عراف کی وتمت کلمت ربک الحسنا على بنی اسرائیل بما صبروا. دا اللہ دیر خیستوا دی رشتی آشوی چه من اسرائیل سره کڑی وی اول اللہ رشتی آکلی بما صبروا دکه جاری صبر کړو وصله تنه لاس کړي هر څومره چې زګه چې کورونه پامن نو ويستحيون نساکم تل زنانو بي عزتي کنا چې کورونو کې د فرعون د طرف نه چې کومه خزه مقرر وي ناغي بغیر زیدي معلومات به کول چې کوم کور کې د بچی د پیدا کېدو امکان دی دا معلومات به کول نه په بچو کې اختیار ہونے په خپل زنانو کې اختیار او نه په خپل کور باندې کنټرول او پابندي کول شوان او نه تینا خپل بچی خلاصول شو دا څومره لري تک دا څوک نشي ویل چې مونږ باندې هم دومره سخت راغلی دا او بیا الله وی غي صبر وکړو نو ما ولا صبر سماره وکړو په دنیا کې نه دشمنه ولا داسې هلاک کو چری و تکاتو او خلاص میکړو د ډیر لوی عذاب نه چې او تر رسیدلو نو داسې قوم دا د جانورو نه لاندې نه دي ځکه جانور خو چرې دا نه دي ویلي چې یاره مونږ له هم داسې خدای په کار دی چې مونږ عبادت وکړو مونږ حمد و ثنا ووایو نه هغه صرف دا الله حمد و ثنا وای کل قد علم صلاته و تسبيحه که زنده سر دی او که په هوا کې مارغان دی هر یو خپل عبادت پی جندل دی هر یو خپل حمد و ثنا پی جندل دی دا الله یې وای د بلچانا کل قد علم صلاته و تسبيحه هغه بل څوک نه پیژني اغید خپل حال مناسبه چې الله تعریف کوي کنه هغه صفات سره هغه اسماء سره هغه سناګان سره یادې سم چې الله د شان سره لایق وایم من شین الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم الله یدا سی او شی نشتا په دنیا کې مگر دا الله ثنا وای دا الله تعریف کوي دا الله ذکر کوي په حال مناسب هو تاسو نه پويږئ خامخا به انکار کوي چې نه را نه منو مونږ چې دی ونی کوم ځای ذکر وکړو دی غنی کوم ځای ذکر وکړو دی ګټي کوم ځای ذکر وکړو اداو ایتو پی نبوئی گئی کنا لا تفقهونا دا خلویا فقه غواری فقه اکبر اوغات تا تا ندا حاصل تبا فقه اکبر نبوئی گئی یا وڑا فقه دا نو آغا دا غدا چی مانزکی سو فرض دی پاو داسو کی سمر سنت تی او پس روز پینو که سو رزکات تے پا غوانو پا میخوا پا او خانو که سم رزکات تے دا وڑا فقہ دا او یو فقہ اکبر دا اغدا دا چې د خدای توپ څه صفاتونه دي، مالک څوک دی، خالق څوک دی، رازق څوک دی، غیب دان څوک دی، کارساز څوک دی، حاجت روا څوک دی، د الله صفاتونه او د الله قدرتونه او د الله عظمتونه، د الله برکتونه او د الله رحمتونه، دا چې راولې ذهن کې او په دې باندې فکر کې او په دې باندې نو دې تویل شي فقه اکبر، لوی فقه ده، ځکه چې دا فقه دې نیوي لن دغه وړه فقه ته لیس فائدہ نه درکوي. اسې بناست لکه د کابلی و دې ګوټه راس پړ دی ګوډه، چې د هر مرض دوا شته، هر مرض هر څه باندې پکې راځي مکړی تا وېدوناو دموناو غمیو او خبر نه کنه چې الله تعالی باندې سلازم کړی وي دا ګوډه سره ساتلې ځان سره قران نه راخلی. الله تعالی قران را لېګلې ګوډه دل نه را لېګلې چاغې کې رتب او یابه سر سشتا ډېر مخلوق د الله په دې تیارو کې پروت دی، په دې شبهاتو کې مبتلا دي، په دې شرکیاتو کې مبتلا دي، ځکه چې د قران نه محروم دي کنه. الله رب العزت وی چې ما ته علم کې دا خبره وا چې دا خلق وا په قیامت کې دا عذر پیش کوي، دا عذر به پیش کوي، او الله وی زه عذر قبلو ما. الله کیس نه قبلی نو عذر قبلی، دا د الله سنت دی. الله رب العزت وی چې دنیا کې مولا غا عذر ختم کوم، بیا قیامت کې نشي ویلې ماتا چې الله مونږ غداسیو مونږ غداسیو. عذر مولا په سبان ختم کو چې قران می نازل کو، بس اوس خلق هیڅ قسم لا باندې نشي کولې ماتا قیامت کې چې الله مونږ خبر نو مونږ پوه شي وینو مونگ تا چا دا ایمان بیان نو کڑے، مونگ تا چا دا عقیدی بیان نو کڑے، مونگ دا ایمان دا تفصیلاتو نانو خبر، مونگ ستا حقوق نو پی جندلی او ستا صفاتم نو پی جندلی، ستا دا امر او نهی نانو واقفو. لاوی نبس تاسو بداوی تاسو بداوی، فقط جاکم بینتم من ربکم وهدن ورحمت للمؤمنین. بینرالا چه بینرالا نو بس تاسو عذرون ختم شو، هدایت را غیر رنارالا، دنیا ترنارالا نو ده کفر و شرکات یری لرشوی، دنیا تا دا اللہ رحمت راغے، دا اللہ کتاب راغے، تو پدیس رہا ٹول عذرون ختم کلکا نخوا. تو کہا دین پس قیامت کے اللہ تسوک دیر وی چی اللہ منگ نو خبر، منگ اس ندی کلی، منگ دنیا تا واپس کام چنیک عملو کوم. نعمل صالحا چې نیک عمل وکوم، خو نیک عمل نه دی کړی، ولې تا چې عمل کو او په خپل هم په ډیر زیات خوشاله وي چې دا اعمال، او خلقو ته به هم ترغیب ورکاو چې اعمال اعمال خراب نه کړي، دا اعمال او ترتیب ساتای غواړي، تا به نوی دنیا کې نو دی وی غیر الذی کنا نعمل نا اخو عمل نو کنا اخو مونزان لکار کتلیو کل حزب بما لدیهم فرحون او چې زمونږ بس ښکار خوښه مونږ به وي دا ډیر ښکار دی تاسو الله تعالی سلام دا ډیر ثواب دی چې دې ثوابونو حد نشته کل حزب بما لدیهم فرحون دا ختم شریف دا سورت یاسین شریف دا جمعې شپه اصل ویختی دا درې ماخام ډیر ثواب غیر الذی کنا نعمل اغه موږ ځان د دنیا کې سیزنونه جوړ کړیو هغه وخت یې راو ډیر پاسانه باندې کړهو پکې نو مهنت پکې نو مشقت پکې نو تجارت پکې نو نوکری پکې نو مزدوری پکې نو خلا پکې نو دوله پکې نو سپینې بام اغوستي او ډیر خو وخت یې دو ډیر خموسمو یا الله مونږ واپس کا دا ځل دنیا ته چې نیک عمل کو نیک عمل سو په سنت د نبی باندې نیک عمل مونږ هغه په سنت عمل نه کړو په خپل سنت عمل کړو مونږ د پلار نیکو په طریقه باندې عمل کړو چاری سویلو نو مونږه دا دین دي هغه عالمان دي په وحدت دي نو دې ودا چری وی چې ما دنیا ته واپس کا او څه ده پان نه کمل ستا وی د دې ده پان چې ستا پایا تونه باندې عمل کو ان تبع الرسل او استاد پیغمبرانو تابعداري وکو دا دو خبرې وکنه آیاتونو باندې عمل او په سنت د نبی باندې عمل دا اصل عملو دا د جنت د تلو سبب دا موږ نه ذکرې نو موږ واپس کړم چې عمل وکړو الله رب العزت کله کله دیره مو د پس چې زر کاله پس بوله کله دا جواب ورکی چې اولم نعمرکم ما یتذکروا فیه من تذکر ولی تعالی ما دنیا کې دمرو مرنو درکړې چې څوک خيارو څوک عقل مندو ناغي په ځان کامیاب شکم هغه ځان کامیاب کوي ځان زه تورسو تعلم يم دمر عمر در کړو نو تاسو کې ځای کو وجاكم النذير او تاسو ته پیغمبران راغلی او تاسو ته حق پرس راغلی بیان نه تکلیو دانشه ویل چې مونږ نه یو خبر کله به دا جواب ول ورکی چې انکم ماکسون تاسو دا هوستا سو زید اوسېدو کوم په لږه دنیا هو پاتې شو اوس کوستاسو د اوسېدو زیدارې دلته ډېر وخت یې راوړې دلته ټول عمر یې تاسو بل په لانه شتله د دینا کله و دی داوي چې لو ان الله هداني لکنت من المتقين قرآن کې شیطانان اعتراض کی پا اللہ باندھے زن نگنان گاری خوا لو ان اللہ حدانی لکنت من المتقین وی کہ اللہ مونگ تحدیت کروے نمونگ با متقیانو کنا مونگ با صحیح خلق دیر پر ازگار فاللہ مونگ تحدیتو نکنو دیکھ از مونگ سا گناہ خو نشتا د دې هغه څه ده چې په معنا نه پويږي ها حال ته قیامت ته لړ خو پوه نه شو ولی قران ته هنځ دې شوی نو قران سره هوناست نه وکړي که یو روکو یو سپاره ویلو نوم بخوا تکا چه قرآن شروع کئی نو ده دینه کئی چه ذالک الکتاب لا ریب فی هدل للمتقین هدایت داد بیاور پسی اولائک علی هدن من ربهم تکا حلق ده دی په هدایت باندې ولار دي بیا بیا وي ښا چې اوس دې قران سره نو رانځ دي شوی نو دې هدایت په معنا نو پويږي نو الته وي چې لو ان الله هداني کړه کاله مونته ان الله وته د لاس نه نیولې وي اپا اوچه اپا لمده اپا دریابونه اپا دیوه پوریسته و پلی سرات بانده و جنت تا بیابوتلی وی دیتا هدایت وی لون اللہ دانی لکنتو من المتقین نا اللہ رب العزت جواب کئی چه دروغ مو آیا بلا بلا خوڑلے کنخا بلا قد جات کا آیاتی تا ته زما یا تونه نور اغلی بلا قد جات کا آیاتی ولی می ده ته هدایت نه کړی یا دروغ جن ولی می نه کړی تا ته زما یا تونه راغلی په دنیا کې الستشیو پتا باندې بیان شیو پتا باندې اگر کتاب وګونو کې ګوتې ورکړي چیرې د دې خلقو د خلې نه نه ورم دا ګمراه دي دا گمراه خلق راغله خلق خراب وي خو اورېدلې دي په مطلب پوه شوې ښا نو څه چلو شو فقط ضبط به ها واستكبرت تا خو دروغ جن کړل چې دا نه منم سمانی مشرانو یو سوي دي علما یو سوي دي بل سوي مفتیانو یو سوی لی دی بل سوی ولی اغیی نپوی که پا دی بانده اسی پا در مسالونو که ناس دی رتا اغیی واغستو او آیاتونو دی پری خودو کذب تبیعا وستکبر تا دمرا لوی دالا دی کتاب دنی لوی اکلا دالا کلام او دالا آیاتونا او دالا بیانونا او دالا دلیلونا او دالا مثالونا دا دې پرې هو دا څومره عجیب کتاب دی چې یو جمله کې د انسان پوره هدایت پروت دی د انسان د نجات پوره اسباب پکې موجود دي یو آیات چې ان الانسان لفی خسر دا زمانہ دا سوای چې د انسان په تاوان کې دی زمانی گواری جبا نشتا اخلی نشتا وای گوالا پا دی باندی چند الانسان لفی خسر دا انسان دا بدبخت انسان دا بی کتاب انسان دا بی عقید انسان دا ناشکر انسان دا قرآن نا محلون که انسان دا یا دی تی پتاوان که دی نو انسان خو دې ټولي دنیا ته ویل شي کنه جنس دې نیوته نه بار نه دې الله وینا چې دا سلور صفاتونه پکې نه دې تاوان نه بار دې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دا سلور درجه دې هم اگر خلق خلاص دے دا تاوان ناو دا خسران نا چه قیده سیوان آمنو پا اللہ بانده اعتماد کرو پا بابا بانده نا پا پیرانو بانده نا پا غوثانو قطبانو بانده نا پا ملنگانو بانده نا پا تارو تاویزو پا گونجکو پا غمی بانده نا چه خلق پا دیر دیر زیاد پا گیدر سنگی بانده نا دیر سیزو ندی کل غزان سریخی دی دا عقیده به د قران کچا ملنګ به ول سشي ورکو چې دا روپې نو هغه به دي ساتله هغه نه لګوله ولي په دې کې برکت ده دې ملنګ پکې چولې هغه سره د برکاتو دغوک کویو وی دا کې ده نو ډیره وشي ها وسوم ډیر خلق ده چې څوک ته نه سودا کوي څوک استاد چې ټا منجلې والی نو دې وای مراکو والا او چې واخلي ورستا دا پیسې خو زه جدا کړم دا په ګل کې نه کړم ولي وای دا برکتي پیسې دي کنه توورو دا عقیده نه رکیږي ښا بس برکت خدای سره نشته هم ملا سره دی ملنګ سره دی پیر سره دی فقیر سره دی د بانګي پاګه کې دی د اوربشو په دانه کې دی دې کې برکات دی ښا او تبارک الذی نه دی ویلې مې ورو چې دا عقیده یې نو دا نجات ګران دی دین سان تبا اللہ قیامت کی وئی چی قد جاعت کا آیاتی تا تزم آیات النور آگلی فکر زبت بها تا خنمنل زکا آیاتنو کی ویلیو چی برکات دا اللہ دی اغسر ایس سوک پا برکاتو کی شریک نشتم اتا خو دنیا ڈکا کلیو دا برکاتو نا چه پلانه برکتی ده پلانی پا لاس که برکت ته ده پلانی پا خپو که برکت ته ده پلانی پا ناستا که برکت ته ده پلانی پا وچه چاس کلیو نو بس اغی که برکتو اغی ده تاسو راتین کلیو پا اغی هم نخ کلیو چه گوار دا زیبه نروانوه نور کور بیروان که باده بیروان که نوی بیجول که ولیکن ده بابا جی اغا جالا اغی نروانو لا انا داخل برکت جاله دا برکت زید دی کغه خلوت کړو دا د آیاتونو تکذیب دی ځکه قران ډیر صفا کتاب دی انسان تصید لار خی چې لری کلا غندونه الله سره رابطه پیدا کا هر صدا غسر دی رزق مغور کوي صحتم اغور کوي برکتم اغور کوي علمم اغور کوي ایمان او اسلام او عقیدام الله سمي هر څه الله سره دی ګور د نور مخلوق نه رابطه کټ کا بل چا سره هیڅ نشته دی نو الله جواب وکړو چې ولي دروغ وای چې رک الله ما ته هدایت کړی وای الله وی دا دومره 114 یا سورتونه چې راغلي نور هدایت څه ته وایي زما یا ته نور راغلي تا ته او تا دروژن کړیو تا سره دومره احسانات شیو د حق پرستو طرف ناغي غړس چاو دې چګر دا کتاب واخلې داس دکه دې له وخت ورکه پیر او زمونگ تاسو بانده ایس بوجی نشتا نده نسو غالو نستاو سو پتمایو خو تاسو تا دا اللہ دین خویو خو تاسو تا دا اللہ کتاب خویو ستاسو پیدا دا دنیا و دا آخرت هم دکه دی قرآن تا اللہ مبارک ویلی دی دی که دیر خیر و برکت اللہ چولی دی غبت حاصل شو نو تاسو له په وګونو کې داسې بوجي خوي او تاسو دلونو کې داسې نفرت پیدا کړو چې غوري دغه خلکو نظر ساتي دا ډېر راخل دا جمعات ته مزه دا درس لمزه دا قران ما اوره دا ما اوره نو اوس خو ساه خلاصې نشته کته ډېر باندې کې کنه خنن نجات نشته دی دنیا کې الله وی ما ټول اسباب پوره کړیو ستا عذرونه او ستا باندې می ختمی کړی دي. نو کته نن ارس مرچې غوي ک دروغ وې ک عذرونه ک ک انکار ک ک هر څه وې هن قبلی فین یصبروا فالنار مسو لهم. کدی وی چې ز صبر وکړو دنیا کې صبر ډیر خشه و الله وی دنیا کې خشه و کنه دلته خو کار څه کینو نه قبلی کی دا عمل زنه دي دا عمل زغه دنیا ولې دلی دی وا اړیر قیمتي وخت وو هغه شپه او ورځ 24 غنټې چې تیرې دو دغه د عمل زيو دغه د خواره زيو دغه د عبادت زيو دغه د نجات زيو ولنعم دار المتقین دا کور خکل کا دا کور دا 30-15 نه دي دا خکل کا ځکه دې کې الله تعالی هغه سره جوړ کړی دي چې ته په آخرت ګټل شي ته په هغه جنت ګټل شي چې کسل کاله پاس سورې او د هغه قیامت هغه اس د جنت هغه اس چې کوم دې نظر لګی نو هغه پک دي نو سل کاله روانې خوستا جنت بخلاص نشي دا ته په دې 30-15 کې ګټل شي دا ډېر قیمتي ځای دی دا ډېر برکتي ځای دی دا هم جمعات ته هم مدرسه ده هر څه دې ستاسو لپاره ولیکن دا الله کتاب پکې کېدا نور کتابونه ته بهر ورده نیه تهذیب کې انډې هي ګندې لرګه تاسو خاګه ورځو بار الله دا کتاب سره را لګلې دي دا ډیر لوی بدبختی ده د دې امت پیغمبر ویلو ښا چې دی ول الله کتاب پری دی او بل چې د مخلوق کتاب ته بکی نه چې دا ډیر کتب خانه ډکه کړی دي دا بدبختی ده او بدقسمتی ده دغه د اصل کې دا نور بدقسمتای نه دي او چې بنده د الله کتاب نه محروم شو په کور کې نشتا په دې را کې نشتا په جمعات کې هم په نشي صاحب ده دغه چې پینځه وخت دې راځي د قران आवाज وانه وري د قران درس پکې نشته دا سي استاد نشته چې هغه وي کینه یو لاس منټه درس کو بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون ورېج سوره یوسف ته شروع کوم کینه یو څو یاتونه به نه وګورځه دې کې امانه کې 50 یواتونه دي یا کتابه کې چې تاسو صحیح کدا سه کنا نو دا څنګه جوړ شي وی دي دا خلق ځان له خبرو له جوړ کړی دي د دنیا خبرو له غپ شپ له او دې سيزون له جوړ کړی اوازونو له اعلانونو نه دا خو جماعت نشو دې ته د خپل کور ویلي الګا دا غوستا کور دی تاسو کور ځکه دی کنه نه یو حق پرس راضي او هغه درخواست وکي په کاغذ لیکلې او مهر په ولګي چیرې نن به د جمعې بیان وکوم کنه نه را اجازت واخلي د صدر سیبنا بیا د پیش امام سیبنا دا څومره سخته پابندی ده ولی اجازت نه درکې ځکه چې تب قرآن راخلی تب داغې نه بیان کې اوږي قرآن نه مانی دا نور نه منل څنګه ای ها ازمیختو کزا اسی د درو باندې درو خو نه یو واسی وایا چیرې دې جماعت تبا دې جمعې له پلانې مولوی صاحب راضي او بیان بکی او هو هغه بل و جوړ شي په جماعت کې چې تاسو یې کړل ته پلانې یې چې سم نه ولي راضي ولي دا د خدای کور نه دی د خدای کور کې خدای بل چا اختیار نه ای کته صدرې کته پیش امامې کته هر څه استادی سره حق نشته رې چې ته او سړی د دعوت او د توحید نه منې کې او د قران نه منې کې ټیک د مصلی سره ستا کار دی. نو حدیث ته مشکات کراغله چې هغه طبي دی اجازه نه نشي مخکې کې دی د مصلی خبره وکنه چې دا د بادشاه تخت دی د بادشاه په تخت باندې بل څوک کې ناشته شي ردی مصلی ته بغیر د اجازه ته پیش امام نه کاغار قسم دی نشي خو لیکن د بیان منع خو نشته دی او هر چاته اجازه ته چې حق بیانین جمعات کې بیانول شي اګه سو کې منع کوي ناغه وبد کې ظلم بکی قران وته ازلم ویلې چې ومن ازلم دمر الوی ظالم ممن منع مساجد الله چې جمعتون نه خلق منې کوي ايوس کرفي اسمه چې باغې کې د الله توحید بیانېږي وصافي خرابها دا خو جمعات رانول شو. حدیث کې راضی کنه چې د آخري زمانه علامه ده چې مساجد او معامرتون جمعتونو به ډیر خوابات ډیر شاندار وسونه به پکړي هر سبه پکې دا وي وخت ضرورت زکه چې بل راضی د جمعات ناغې کې هم د ټي وي هغه یې کنه هغه نه کده په خوان چې جمعات کې ولې ټي وي نه ټول ضرورت به دي کی کنه نو خو وی خراب من الهدى وی خراب من الهدى الهدى سده قرآن ولقد جاءهم من ربهم الهدى فالله پیغمبر وی چه خراب بی ولی قرآن با پکنه چه قرآن پکنه نو جماعت خراب ده اگر که خلق وی داس جماعت خوب دیر طولا کیا معنی ایکی نشتا دومره خیستا او دومره داسې دروازه او دومره خرچې کنه وای دا آباده نه ده کنه دا تعمیر نه ده کنه ها تعمیر وای چې د الله په کتاب باندې آبادی ښه وای خراب من الهدى دا ټول خراب دي چې کوم جماعت کې د الله د کتاب په 24 غنټې کې او دوه آیات درې آیات درس نکېږي خلق وته نکېنی په صحیح معنا کې نا جماعت خراب دی قرآن و تا او اللہ و تا پیغمبر و تا خراب وی دی دا پابندی نه ده مونږ دا پر یاد کو چې د برینه حکم نه د برینه نه زکات نه عمر راغې د برینه هم پابندی ده او زکات نه هم جنریشن نه پابندی ده چې ګوره خیال کوې بوډی له ګولې بغیر اجازت هم په جماعتونو کې هم په مدرسو کې دا ټول دی ته چللی ښه توحید او سنت ته چللی دا نه پرېږدي بس چې دا اواز به نه یې ګورې مشرانو ویلي دي مونږ کله د روزې درس شروع کوو نو ملګرو ته ووایو چې یاره کوم ځای کې کار کوئ یا ګاډي کې یا هر ځای کې یې نو خبره وکړئ چې یاره قرآن درس به شروع کیږي د شعبان په اول باندې او بیا به د رمضان په ویشتمه ختمیږي نو دا وخت قرآن لور کوي هغه یو وایي چې دا دی کې یو ړون سړی و اناستو په پټواری باندې دغه بدقسمتي ده نو چې ړون شو د دنیا د کاره ووتې نو په پټواری څه لکې نه جومات کې کښېنه تلاوت کوه چې یو یو حرف وای نو لس نیکۍ دي نه هغه به داسې ناستې نظر نه لګي او ټي وي ګوري چې په لارې سوک تیر شو سړی لړو که خزل ناغه ته چته وي چیر درس شروع کیږي ستا خاصه سکار نشتا چې دا د ناست مراده جماعت کې بدل خو خاصتا زه جوړ کو او باغې کې ونه ناغه وی چنن خو نیم سم جامې مخکلی نه دي اسباب چې ان شاء الله چې سبار پسې لړو ناغه ما تعمیر سی وی چې لانل شي لاو پس چې امیر سی دا وی نو فقیر سی بینوي داغه امیران چې خلق د قران نه مونږ نه کوي ښا خو بس تاسو په خپه کېږي نه چې ګوره ذی خلق تم تاسو بد وای وای دا خلق څوک دی دا د اسمان نه ملایک راغلي دي خو دغه ځای جوارګر دی او دغه ځای کې چرسی دی او دغه ځای کې سود خور دی او دغه ځای کې دا هغه را جمع شوی دي نو ملایک خونه دي راغلي چې ته به دومره خپه کېږي نو قرآن بندول دغه ته وایي نو ازمیختو کہتا اسی وای او سړی ته په گپ شپ کې جرا خو حد نه ده چې دی یمیل دانه سیبراول چې توحید بیانو کی دا لوی بدبختی ده خلق په قیامت کې چې غوی الله رب العزت به وتوی چې زما یاتون راغلیو او تا دروغ جنوي تا وی چې دانه منم تا لو یو کړه چې رضی ته زمونږه اجت نشته زمونږه استاد شته زمونږه موزین شته زمونږه هر څه برابر دي سټ برابر دي بل چې اجت نشته دي نو لہذا مهرباني وکا او زمونږه ډیر خیو بل سره اتفاق دي نو زمونږ میان کې شرم پیدا کوي نه ته بوې بلې مشه پیدا واخر دعوانه